Δημοκρατία. Κανονικότητα. Επιτέλους, κανονικότητα. Πολύ σχολαστικά όμως. Εδώ ακούσαμε και τις δημοκρατίες από τον Παπαδόπουλο και από τον Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πώς κόλλησαν αυτά τα δύο μαζί. Μάλλον ξέρω. Βλέποντας και τις χθεσινές εικόνες και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, κυρίως μέσα στη Βουλή, κολλήσανε μια χαρά αυτά τα δύο ηχητικά. Τα έχουμε κολλήσει από την αρχή της εβδομάδας εμείς. Βλέπαμε μπροστά. Επιτέλους, κανονικότητα χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας με το μεγάλο περίπατο. Άγρια καταστολή, προβοκατόρικη δράση, πολύ έτσι ζωντανή και όμορφη, χοντρό πέσιμο, ομή κρατική βία, όργιο ομής κρατικής βίας, βομβαρδισμός της διαδήλωσης, τραυματίες, αυτά που πρέπει να συμβαίνουν σε μια αστική δημοκρατία. Πολύ σωστά και πολύ ωραία. Την ίδια ώρα που μέσα στη Βουλή ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, για να είναι καλύτερες οι διαδηλώσεις, όπως λέγανε υπουργοί και διάφοροι παρατρεχάμενοι, για να προστατεύσουν τις διαδηλώσεις, γιατί η έγνοια τους είναι αυτή. Πώς θα είναι σωστές και καλές διαδηλώσεις. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Το λένε οι άνθρωποι σε κάθε δεύτερη τους κουβέντα. Με πρώτο στις ομιλίες τον Πρωθυπουργό της χώρας. Το νέο νομοσχέδιο έρχεται να υπηρετήσει μία αναγκαιότητα που ανέδειξε η ίδια η πραγματικότητα. Και ναι, αποτελεί υλοποίηση χουντικών διαταγμάτων. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι το ίδιο και χειρότερο από το νόμο της Χούντας. Ζήτω δημοκρατία. Είπε αλήθειες, είπε αλήθειες. Εγώ του το έχω, γιατί είναι πολύ ειλικρινής αυτά. Είναι αυτός ο κινησμός της οικογένειας, η οποία οικογένεια με κάθε φράση, με κάθε αφορμή, περιγράφει με σωστές φράσεις αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Θα πρέπει να βγει και μια διαφήμιση με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, όπως είχαμε δει τότε που έλεγε πλένουμε τα χέρια μας πολύ σχολαστικά. Χτυπάμε τις πλάτες τους πολύ σχολαστικά. Θα πρέπει να απευθύνεται προς τους αστυνομικούς, τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, αταξίας. Στην προκειμένη περίπτωση, είδαμε όλοι, υπάρχουν και πολλά βίντεο πια με τα κινητά και δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί. Πώς μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας, οι διάφορες νέες ομάδες που τους έχουν επιπυλήσει τα μυαλά και υπάρχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο άνεσης να δρούνε πολύ άνετα και όπως τους καπνίσει στην δεδομένη στιγμή, πώς πέφτουν πάνω στους διαδηλωτές και στην Πανεπιστημίου και σε άλλες γωνιές της Αθήνας. Υπάρχουν όλα αυτά, τα έχουμε ανεβάσει και στο site κάποια από αυτά, μπορείτε να τα δείτε. Οπότε ξανά ήρθε η κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Νομίζω ήταν η πρώτη μεγάλη έτσι, διαδήλωση που διαλύεται την ώρα που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο. Είναι η πρώτη μεγάλη, τα πρώτα μεγάλα επεισόδια ενός στον ένα χρόνο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήταν εορτασμός το χθεσινό, μπορεί να το δει και κάποιος έτσι στην κεντρική πλατεία της χώρας. Έγινε ο σωστός εορτασμός. Ο Χρυσοχοΐδης τώρα μέσα στο κοινοβούλιο και αυτός ειλικρινής. Η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να διαλύσει τη συγκέντρωση. Η αστυνομία αυτό που κάνει είναι να προστατεύει τους διαδηλωτές να διαδηλώσουν. Η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να διαλύσει τη συγκέντρωση. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προασπίσουμε τη δημοκρατία. Αυτό να το γνωρίζετε. Αυτή η δημοκρατία τι έχει τραβήξει, την κλοπιά έχει φάει. Εδώ ο Ξεχοίδης λοιπόν δεν είναι μοντάζ, αυτό είναι κανονικό. Λέει δεν έχουμε κανένα λόγο η αστυνομία να διαλύσει τις συγκεντρώσεις. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Όσες φορές έχουμε πάει σε συγκεντρώσεις την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τις τελευταίες δεκαετίες, ποτέ η αστυνομία δεν έχει λόγο να διαλύσει συγκεντρώσεις. Τις θέλει πάρα πολύ, είναι φανατικά υπέρ των διαδηλώσεων, γι' αυτό πάει πολύ κοντά στους διαδηλωτές για να τους προστατεύσει, για να αναδείξει τα μηνύματα και τα αιτήματα που υπάρχουν μέσα σε μια διαδήλωση. Έχει πολύ καλό σκοπό. Το λέει ο νούμερο ένα άνθρωπος της ελληνικής αστυνομίας που έχει διατελέσει και σε παλιές θητείες με πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε. Οπότε δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν πώς η ελληνική αστυνομία δεν είχε λόγο να διαλύσει την συγκέντρωση. Πόσο γνώριμοι ήχοι είναι όλοι αυτοί, το υκρό του λάμψη στα δακρυγόνα, η φυσούνα που πέφτει πάνω στα μούτρα των διαδηλωτών, γιατί κάπου αλλού σε μια άλλη γωνιά, 100-200 μέτρα πιο κάτω, κάποιος έριξε μια μολότοφ, την πληρώνουν οι άλλοι που είναι στην ακριβώς πάνω γωνία, χωρίς να έχουν καμία απολύτως σχέση, γιατί δεν θέλει η αστυνομία να διαλύει τις συγκεντρώσεις. Ακούγεται ένα τραγούδι από κάτω σε αυτά τα χθεσινά επεισόδια, είναι του Ξαρχάκου, η μουσική. Ο Γκάτσος έχει γράψει τους στίχους, ο Δημητράτος το τραγουδάει και δεν ακούστηκε καλά γιατί είναι από τα ηχεία που είναι πολύ μακριά τοποθετημένα. Δεύτερον, ακούγονται όλοι αυτοί οι ήχοι, τα γκλόπ από τις κρότου λάμψης, από τα δακρυγόνα και δεν ακούγεται καλά το τραγούδι. Και σκεφτόμουν, όσο το άκουγα έτσι στο βάθος το τραγούδι, στο καιρός είναι ο τίτλος του, ότι τα τραγούδια αντέχουν τις διαδηλώσεις, αντέχουν τα δακρυγόνα, τα χημικά, τα γκλόπ, το ξύλο. Πάντα αντέχουν. Έχει ακούσει αυτή η πλατεία άπειρες φορές αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια μας, όπως θα μπορούσε άνετα να τα χαρακτηρίσει κάποιος, και αυτή είναι μια πολύ ωραία διαφορά αυτών που θέλουν να ρυθμίσουν τις διαδηλώσεις και αυτών που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις. Είναι τα τραγούδια μας. Αυτά αντέχουν λοιπόν. Οι άνθρωποι πολλές φορές δεν αντέχουν, γιατί όταν πέφτει το γκλόπ και το δακρυγόνο δεν αντέχεις, πας να κρυφτείς. Αλλά αυτό συνεχίζει, παίζει από πάνω. Είναι το περίφημο ξύλο μεταμουσικής. Οπότε επειδή δεν ακούστηκε καλά χθες στην πλατεία γιατί έγιναν όλα αυτά, ας ακουστεί λίγο τώρα. Εσείς που βάλατε την έννοια προς κεφάλι, είχατε στρώμα τη ζωή στην ερημιά. Χρόνια δε σηκώσατε κεφάλι και καλοσύνη δε σας άγγιξε καμιά. Ήρθω καιρός πάνω στου κόσμου την πληγή. Ήρθω καιρός. Εκεί τραγουδούσαν και το «Οπότε θα κάνει ξαστεριά» και το είπαν με αυτόν τον τρόπο εκεί στην κατάληξη. Ήρθε ο καιρός λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν ακούστηκε καθαρά, γι' αυτό το βάλαμε εδώ, γιατί ακούνε και από το εξωτερικό και μας λένε εδώ: βάλτε κανένα ηχητικό. Είναι σαν να συμμετέχουμε και εμείς στην πορεία. Άκου το τραγούδι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σειρά τώρα, γιατί επέμενε χθες, ήταν πολύ ειλικρινής. Πραγματικά από τις λίγες φορές που ήταν τόσο. Πάντα είναι ειλικρινής, αλλά είναι από τις λίγες φορές που ήταν τόσο ειλικρινής. Θα περιοριστώ απλώς σε ένα μόνο σχόλιο. Το πλαίσιο λοιπόν των δημοσίων συναθρήσεων πρέπει επιτέλους να αλλάξει, πατώντας πάνω σε χουντικά νομοθετήματα. Ας μη φοβόμαστε τις λέξεις. Αυτή η πρακτική της τυφλής βίας, της άκρητης έχθρας, της άκρατης καταστροφής, λέγεται φασισμός. Εδώ ήταν αυτοκριτικός, μίλουσε για την αστυνομία. Αυτό το τελευταίο απόσπασμα είναι για την ελληνική αστυνομία. Πολύ σωστά τα λέει. Δεν έχουμε να διαφωνήσουμε σε τίποτα. Μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη. Έχει κερδίσει τις καρδιές μας με όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπε για το χουντικό νομοσχέδιο και ο ίδιος το παραδέχτηκε. Οπότε συμφωνούμε τουλάχιστον όλοι αρκετοί σε αυτό. Φαντάζομαι η Φόφη Γεννηματά δεν συμφωνεί ότι είναι χουντικό, γιατί το ψήφισε. Είναι σοσιαλίστρια και κάποια στιγμή χτες πέταξε και αυτό που ακολουθεί. Θέλω να σας πω ότι στο κίνημα αλλαγής η επανάστασή μας είναι η επιστροφή της ηθικής στην πολιτική. Η επανάστασή μας είναι η επιστροφή της ηθικής στην πολιτική. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο που είπε Φόφη Γεννηματά στη λέξη επιστροφή. Μας λέει εδώ η κυρία Γεννηματά ότι στο Κινάλ κάνουν μια επανάσταση και αυτή η επανάσταση είναι η επιστροφή στην ηθική. Νομίζω ποτέ δεν έχουν φύγει από την ηθική, ειδικά στο Πασόκ Κινάλ. Άρα δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουν σε κάτι από το οποίο δεν έχουν φύγει ποτέ. Είναι λάθος η διατύπωση. Θα μπορούσαν να βάλουν άλλο ρήμα. Η διατήρηση θα μπορούσε να πει της ηθικής, όπως την είχαν κάποτε. Την ηθική πάντα το Πασόκ, όταν έχει κυβερνήσει ειδικά, διαπνεόταν από ηθική. Με την έγκριση βέβαια και του λαού από κάτω. Έτσι λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει σε κάτι που δεν το είχε χάσει ποτέ. Ο Αλέξης Τσίπρας. Μην ανησυχείτε, ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ασχοληθούμε πολύ. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν κάπου αλλού, έκανε μια αναδρομή, νομίζω επειδή καλοκαιριάζει, επειδή έρχεται Ιούλιος, θα πιάσει το νήμα της πολύ σκληρής αντιπολίτευσης από το Σεπτέμβριο, οπότε άρχισε να μας μιλάει για τα παιδικά του χρόνια. Είμαι από τους τυχερούς Έλληνες, θέλετε, που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο Μαλιμπού, χωρίς να τραβήξουμε όσα οι προηγούμενοι από εμάς. Η δική μου γενιά μεγαλώσαμε στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες. Είχε φοίνικες. Αυτό που έχουμε μάθει ότι ήταν στο Λύκειο των Αμπελοκήπων πρόεδρος δεν ισχύει. Ήταν στο Μαλιμπού. Το Μαλιμπού είναι ένα προάστιο να το πει κανείς. Πως είναι η Λούτσα για την Αθήνα, έτσι είναι το Μαλιμπού για το Λος Άντζελες. Πήγαινε στο πολυκλαδικό του Λος Άντζελες. Εκεί ήταν πρόεδρος. Είναι ένας μύθος όλο αυτό με τους Αμπελόκηπους. Οπότε ήρθε η αποκατάσταση. Και επειδή μας πήγε μέχρι το Μαλιμπού, και επειδή για μας σήμερα εδώ είναι η τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν, θα συνεχίσουμε από Σεπτέμβρη ή 31 Αυγούστου ή 7 Σεπτέμβρη. Οπότε ξεκινήσει ο σταθμός, θα είμαστε κι εμείς μαζί. Δεν το ξέρουμε ακόμα και δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε την επάνωδο. Προς το παρόν είμαστε στην αναχώρηση. Και επειδή μας πήγε στο Μαλιμπού ο πρόεδρος, ο σύντροφος πρόεδρος, να πάμε όλοι μαζί. Το καλοκαιράκι στο Μαλιμπού. Θα πάω με το ιδρωμένο τισόρτ. Μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Καύλα. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' με ένα Υπουργείο Εργασίας και έλα πιο κοντά. Εγώ και εσύ, κύριε Μητσοτάκη. Εσύ και εγώ, κύριε Τσίπρα. Μόνοι πάνω στη γη. Οπα! Οπα, οπα! Μόνοι στη γη. Τούβλο, τούβλο. Εγώ και εσύ, εσύ και ο κορονοϊός. Μόνοι πάνω στη γη. Στο Μαλιμπού. Μόνοι στη γη. Η αστυνομία είναι το όργανο. Ήταν η Αθήνα. Σκατά! Με φως και ρουτίνα. Και το μεγάλο περίπατο. Δώσ' μου ένα τελοπών. Δώσ' μου και τον τερικών. Θεέ μου θα σας πάω μέχρι τέλους. Στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ και εσύ, κύριε Τσίπρα. Εσύ και εγώ, κύριε Μητσοτάκη. Μόνοι πάνω στη γη. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγειά μας. Μόνοι στη γη. Στο Μαλιμπού. Εγώ και εσύ, εσύ και η Σκάλετ Γιοχάνσεν. Μόνοι πάνω στη γη. Καύλα. Μόνοι στη γη. Καταπληκτικό. Εμείς είμαστε εδώ, στον Πειραιά προς το παρόν. Όπου και να είσαστε, καλά να περνάτε. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε, αλλά θα παίξει το Σεπτέμβριο. Οπότε προσαρμόστε αυτά που θέλετε να πείτε. Θα έχει περάσει το καλοκαίρι, θα ξεκινάει μια νέα σεζόν. Δεν ξέρω πώς θα υπάρχουμε από τον COVID, πώς θα είμαστε, σε τι lockdown, ελεύθεροι, με μάσκες, χωρίς μάσκες. Όλα αυτά, είστε επαρκείς, κάνετε πρόγραμμα, κάντε παιχνίδι όπως λέμε. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού μας, πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Έλα, ρε, με τρόμαξες, δεν το περίμενα. Τι δεν περίμενες, πήρες τηλέφωνο έτσι για τη φάση? Ναι, έτσι, για το του. Μου αρέσει το του. Του είναι πολύ ωραίο. Το του είναι ωραίο. Γιατί ξέρεις τι, το του είναι μικρό να στο βάλω στον τουτουτ. Το του είναι μικρό να στο βάλω στον τουτουτ. Γι' αυτό έκανες τουτουτ σε ένα μογκόλο. Και έρχεσαι σε μένα, ναι, τώρα στη λούτσα. Γιατί και μια μπάμια ο μογκόλος για τουτουτ. Λοιπόν, ερώτηση, Αποστολή. Έλα. Θυμάσαι 17 Νοέμβρη που είχε κατέβει ο αριστερός ηγέτης Αλέξης Τσίπρας? Αχ, τι μου θύμισες, 17 Νοέμβρη απόγευμα. Κακόλα είναι φόλα και μη σκυλιά σε τροχοφόρα. Στην εθνική, στην κατηφόρα, με τοπική θανατηφόρα. Ναι, ναι, είχε κατέβει στην πορεία για το Πολυτεχνείο, θυμάσαι? Αχ, ναι, και πού θα κατέβει, αριστερός ηγέτης είναι, λογικό. Θυμάσαι από πού μέχρι πού είχε πάει? Πόσο έκανε, όχι. Το συνδέεις καθόλου εσύ με το μεγάλο περίπατο του Μπακογιάννη? Όπα, όπα, νάτα. Όπα, inside joke είναι αυτό, ξέρεις. Μπακογιάννη Τσίπρα, σου λέει για να σου φτιάξω μεγάλο περίπατο. Για να έχεις να πηγαίνεις πορείες, κατάλαβα. Άμπραβο, θα ονομαστεί και Αλέξης Τσίπρας αυτό κάποια στιγμή όταν θα ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, έτσι. Πότε είναι να ξαναβγεί, είναι κάπου εδώ κοντά? Κάποια στιγμή όταν θα χρειαστεί θα ξαναβγεί. Α, όταν χρειαστεί, εντάξει. Όταν χρειαστεί. Θα όταν οριμάσουν συνθήκες, υποθέτω. Όχι, όταν οριμάσουν συνθήκες θα βγούμε εμείς, ρε. Άντε να δούμε. Γεια σας, γνώμο. Γεια. Πότε επιστρέφετε? Θα ενημερώσουμε, μωρή, τη νέα σεζόν. Ναι, γιατί περιμένω και δεν έχεις πει ακόμα. Τι να πω, πότε θα επιστρέψουμε? Ναι. Όταν αρχίσει η νέα σεζόν. Ναι, πότε θα αρχίσει. Καλό, ε. Α, δεν μπορώ να πω. Καλά. Θα ρίξει η διαφήμιση. Ναι. Καλές διακοπές και στους δυο σας. Ευχαριστώ με. Γεια. Γεια. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Να σου πω μια ερώτηση πρώτα θα σου κάνω. Δεν μου λες... Σε αγαπάει όπως εγώ. Αυτή είναι. Να μου κάνεις μια ερώτηση, κάνε μου. Σε φιλάει όπως εγώ. Σε αγκαλιάζει όπως εγώ. Παίρνω σε παρακαλώ. Φέτος θα σε δούμε πουθενά ή θα μας αφήσει σε καραντίνα? Αμέ, για αρχή, 10 Σεπτέμβρη στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ωραία, μπράβο. Να σου πω, τι τον έπιασε το θυμό, καλέ. Δεν έχουμε κυβέρνηση κύρους. Πάρε παράδειγμα από τους βουλευτές. Δεν είναι οι άνθρωποι με κύρος. Ναι, ναι, κύρος. Κύρος, γρανάζεις. Όχι απλά. Και να σου πω τώρα. Οι άριστοι, οι έξυπνοι, όλοι. Και να σου πω τώρα, το ρουφιάρο τον προηγούμενο που λέει ηρωνικά τώρα έρχονται οι κομμουνιστέ. Γιατί τον έπιασα προς το τέλος. Το ρουφιάνο. Ποιο να πάρουμε, τον Βορύδη, την Ασμακοπούλου. Πα, είχα φάει μια τυρόπιτα. Μου τα λες αυτά και ανεβαίνουν τα φύλλα. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι το ίδιο και χειρότερο από το νόμο της Χούντας. Ζήτω δημοκρατία! Ήθελε ταλέντο να κάνεις κάτι χειρότερο, είναι η αλήθεια. Τα κατάφερε όμως και καμαρώνει γι' αυτό. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού, λαός δηλαδή, αλλά δεν είναι λαός ακριβώς, είναι ο ένας και μοναδικός. Παρακαλώ. Γεια σου, ρε Κουτσαβάκη. Την ξέρε, φίλε. Κύριε Βασίλη, εσύ είσαι? Εγώ είμαι ο Βασίλης. Τι κάνει, ρε? Πού χάθηκες να πούμε? Δεν χάθηκα, εδώ είμαι κι εγώ. Μας έκαμε ο Κορονέας, δεν πάω πουθενά. Ο Κορονέας? Ναι, ρε. Κόλλησες το χτυκιό? Αυτόν το χτυκιό που το λένε Κορονέα, ε. Το κόλλησες, αυτό ρωτάω. Την αρρώστια, ρε. Αυτόν την αρρώστια, ρε. Ναι, παιδί μου, δεν το κόλλησες. Όχι, ρε. Εγώ πλένω τσαπαλάμες μου, ρε. Με έχω αντισυλληπτικό, έχω σαπούνι δικό μας. Έχει σαπούνι πόρα. Δικό σας, το ρίχνεις χάμω? Φτιάνουμε εμείς εδώ με τη Βασίλενα, φτιάνουμε σαπούνι δικό μας. Το ρίχνεις χάμω άμα χρειαστεί? Πού? Τσα, αν πέσει κάτω λέω. Το σαπούνι? Το σκύβεις να το πιάσει άμα πέσει κάτω? Γιατί να πέσει κάτω, τι μου λες τώρα, σαπούνι λέω δικό μας φτιάνουμε. Με τσίπουρο, με τι το φτιάχνεις? Όχι με τσίπουρο, ρε. Αυτό γίνεται με παλιό ελαιόλαδο, παλιό τύπου. Δηλαδή πολύ παλιό ελαιόλαδο και του βάζει. Ένα παλιό λάδι. Παλιό λάδι, ναι, ελαιόλαδο. Δεν έχει μέσα ενόπνευμα. Όχι, παιδάκι μου, έχει ελαιόλαδο παλιό, χοντρόλαδο που το λέμε. Με τη μούργα, τα καθισήματα. Εκείνο με τη μούργα, ναι, μπράβο, ναι. Κατάλαβα. Έχω, άκου να σου πω κάτι, γιατί έχω ρε παιδάκι μου. Τώρα έχω πήγα στον γιατρό που δεν ακούνε, μωρέ, πώς τον λένε αυτόν. Τον κουφολόγο, ναι. Αυτόν. Και του λέω, δε, έχω πρόβλημα, ρε Χριστιανέ μου, του λέω, δεν ακούω. Mm. Μου λέει, Βασίλη, δεν ακούς. Μου λέει, γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος. Του λέω, και τι να κάνω. Μου λέει, τίποτα δεν θα κάνεις. Να είναι κάτι πιο δυνατά εκεί που κουβεντιάζεις. Και με ένα τηλέφωνο που έχω στο σπίτι, δεν δουλεύει το τηλέφωνο. Άντε πάλι με το τηλέφωνο, πάλι τηλέφωνο δεν θέλω σου πει, να μου βρεις ένα τηλέφωνο. Να μην το ξεχάμε με τη ρόδα και τα μαύρα τα παλιά με τη ρόδα. Ποια ρόδα, θα σου λέω τηλέφωνο με ρόδα, τι είναι, με μία ρόδα αν είσαι σπίτι. Όχι, ρε, τηλέφωνα με τη ρόδα. Πρωτοψάλτη, τι είναι αυτό, πάμε Χαβάη. Πάμε Χαβάη με μία ρόδα. Ρόδα στη μέση που έχουν και τα μαύρα τα παλιά, τα γερμανικά, αν τα ήξερες. Είχανε ρόδα στη μέση τα τηλέφωνα. Τα παλιά τύπου που είχανε. Και τι αέρα έβαζες, 28-30 αν είχε κόσμο. Ρόδα, παιδί μου, που είχε τους αριθμούς απάνω. Είχε τους αριθμούς και είχε και πολύ ήχο αυτό. Καταλαβαίνετε. Όταν λέμε ρόδα, εννοούμε μήπως τριαντάφυλλα. Είχε τριαντάφυλλα. Ρόδα, γαμώτο. Ρόδα, ρε Χριστιανέ μου, ρόδα. Στρογγυλή ρόδα με τρύπες που οι τρύπες είχαν αριθμούς απάνω. Σκασμένη ρόδα δηλαδή. Ε? Σκασμένη ρόδα. Ρόδα, το τηλέφωνο είχε ρόδα, δεν άκουσα. Ναι, αλλά είχε τρύπες. Το τηλέφωνο είχε ρόδα. Είχε και τρύπες όμως. Είχε. Τρύπες. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Τρύπες, ναι, είχε τρύπες για να έχει αριθμούς απάνω. Ε, ναι, άρα. Το καταλαβαίνω όμως ότι έχανε αέρα. Άρα δεν δούλευε καλά. Δεν έχανε αέρα. Ήταν ρόδα που είχε τσαθιμού στο μαύρο τηλέφωνο. Αυτό που σου ζητάω να μου βρεις στα παλιά να το πληρώσω. Δεν ακούω καλά σου λέω. Δεν ακούω καλά και θέλω ένα τέτοιο. Γιατί είμαι εδώ στο σπίτι. Ναι. Μου λένε να πούμε. Δεν είσαι στο σπίτι. Ρε Χριστιανέ μου, είμαι στο σπίτι αφού δεν τα ακούω. Δεν πιστεύω να έκανε τίποτα περίεργο με αυτές που είναι 5 ευρώ γλύψη πουλί και χαλάσαν τα αυτιά σου. Όχι ρε παιδάκι, τι μου λες τώρα, τι πράγματα να σου λέω. Επειδή κουφαίνει. Όχι, δεν έχω εγώ. Εγώ είμαι και τη θρησκεία τώρα και. Ναι, πήγα, δεν είπα το έκανε 40. Γενικώς λέω μια άλλη μέρα. Να το πω και αυτό. Φύγατε όλοι, να τι μας βρίσκουν. Αυτά μας βρίσκουν τώρα που φύγατε. Και τι πιστεύεις όλα αυτά λόγω θρησκείας ότι συνέβησαν. Αφού φεύγετε. Πες μου ότι δεν κολλάει από τη θεία κοινωνία το χτυκιό. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Α, λέω μήπως. Να σου πω λίγο, ο Μητσοτάκης, πώς τον βλέπεις μέχρι τώρα το Μητσοτάκη? Μα σε έκλεισε μέσα, εντάξει. Ε, τώρα ήταν και το χτυκιό, τι να κάνουμε. Ωραία, με λες, ήταν αυτός να μας έκλεισανε. Όλος ο κόσμος, δεν είδες πόσο κόσμος έκλειστηκε μέσα, ρε. Θα έλεγες ότι έχει θετικό έργο μέχρι τώρα ο Κυριάκος. Κοίταξε για τον κορονοϊό, μου φαίνεται ότι κάτι έκαμε τώρα. Δεν ρώτησε και τον Γιώργο μας εδώ, το παιδί να. Ποιος Γιώργος, καλέ? Ο Παπαδρέου, που είναι το παιδί μας. Έρχεται το παιδί, σας ήγει και σας μιλάει. Εγώ τον Γιώργο ψήφισα και μια χαρά είναι. Καλά, πρωθυπουργός ήταν. Ε. Μπορούσε να βγει έτσι κι αλλιώς έβγαινε. Ε, βγήκε πρώτος βουλευτής με αριθμό, με ψήφο δηλαδή. Δηλαδή, εσύ ψήφισε ακόμα Γιωργάκη Παπανδρέου, έτσι. Εδώ εμείς είμαστε. Τι να σου πω. Συλλεκτικά μοντέλα. Το Μητσοτάκη δεν μου έχει πει. Πώς σου φαίνεται η διακυβέρνηση καινούργια που κλείσαμε ένα χρόνο, πώς σου φαίνεται? Τι να μου φαίνεται, ρε παιδάκι, μην σου πω. Να, τώρα μας επήγε ο κορονέας πίσω. Δεν είναι, ο κόσμος δεν έχει λεφτά εδώ που τα λέμε. Είναι άθακος. Δεν υπάρχουν δουλειές εδώ. Εδώ εκκλείσανε τα πάντα. Κάτι καφενεία που είσαι, κάτι τέτοια. Εκκλείσανε. Ας σου πω και κάτι όμως που φταίει ο κόσμος. Του λες, φιλέ, τι ψωνίζεις, πήγανε μέσα στο σούπερ μάρκετ, πήγανε με βαρέσουν στο σούπερ μάρκετ. Γιατί, ναι, άκουνα, ειδείς πάω μέσα, λέω, θα μου βάλεις σε παρακαλώ τυρί ελληνικό. Με κοιτάγανε όλοι. Ό,τι λέω τυρί ελληνικό. Όχι, άλλη μάρκα. Πετάχτηκε και μία μου λέει, είναι ακριβότερο. Καλά κάνει τσιλό και είναι ακριβότερο. Θα πάρει δυο φέτες λιγότερο τσιλό. Τα ακούς, θα πάρει δυο φέτες λιγότερο τσιλό. Αμάν, θα γίνει σταματά στο σούπερ μάρκετ. Τι? Σαματάς θα γίνει στο σούπερ μάρκετ, λέω. Μου είπανε, ψώνει τη φωνή σου. Δεν ήξερα τη φωνή μου, μη σα πω βόηδια ψώνει. Ωρε, μαλλιοτράβηγο, σκλαβενίτη μέσα. Βλέπω εγώ. Ο κόσμο για να μάθει έχει δύο όπλα. Έχει που ψωνίζει και που ψηφίζει. Άκου που στο λέει ο Βασίλης. Αυτά τα δύο όπλα έχει ο βόηδι, άμα θέλει να τα μάθει. Δεν θέλει, μην τα μαθαίνει. Εγώ δεν κατηγοράω κανένα μαγαζί, όπου βρει. Πάρε ελληνικά πράγματα. Και εσύ εκεί που πας με την... Έχεις κάνει κανένα τέρι, τίποτα. Έλα, ρε. Έχω κάτι, αλλά δεν ξέρω αν θα σ' αρέσει, είναι μουσουλμάνος. Τι μουσουλμάνος, γιατί είναι μουσουλμάνος. Η κοπέλα που λες τώρα, Δεν είπα για κοπέλα κάτι. Τι είναι αυτή. Είναι μουσουλμάνοι. Γιατί είναι μουσουλμάνοι. Γιατί εντάξει, σκεφτούν, έχουν δική του θρησκεία, εμεί έχουμε τη δική. Αυτό. Έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Αλλά πάνε να σου επιβάλλει. Διάβασε. Δεν μου το επιβάλλει, μου λέει. Να πίστευε ότι θε τα χέρια να έχει χάμο. Ήταν να προσέχετε μαναχά, γιατί εφήνει η αρρώστια μου φαίνεται εκεί που ακούω δεν πάει καλά. Θα μα βασανίσουν. Και εμά του μεγάλου μου φαίνεται έχουν σχέδιο να μα κόψουν. Εσά του μεγάλου σα βλέπω για τα θυμαράκια. Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να σε αφήσω. Τώρα εγώ έχω δουλειές, δεν θα σε μην ξεχάσεις το τηλέφωνο με τη Ρόδα Μαναχά. Εντάξει. Θα σε πάρω άλλη φορά. Μας βρήκες πάντως και στο καινούριο σταθμό, ε. Στο πολιτικά που λέει τώρα. Ναι, αυτά. Στο πολιτικά, ναι, θα σε παίρνω εκεί στο πολιτικά. Άντε, χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να είσαι και χρόνια σου πολλά για τη γιορτή σου. Ναι, νωρίς με θυμήθηκες, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλά. Έλα, μου, γεια. Έλα, γεια. Η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να διαλύσει τη συγκέντρωση. Η αστυνομία αυτό που κάνει είναι να προστατεύει τους διαδηλωτές να διαδηλώσουν. Ζήτω δημοκρατία. Τα λέει μια χαρά και ο Χρυσοχοΐδης. Ρεκλάμα τώρα ακολουθεί. Ρίχτα. Ακολουθεί ρεκλάμα γιατί στέλνετε πολύ μήνυμα. Γιατί είπαμε χθες για την παράσταση που θα δώσουμε Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαν στην Τεχνόπολη στον Γκάζι 10 Σεπτεμβρίου. Η προπόληση ξεκινάει τη Δευτέρα στο viva.gr. Ναι, ναι. Το ξαναλέμε γιατί ναι. Στο ραδιόφωνο δεν μιλάνε πάνω στον άλλον. Ήθελα να σε ενημερώσω. Α, ναι. Για να ακουστεί η είδηση όταν έχει ρεκλάμα ιδιαιτέρως. Λοιπόν, στο viva.gr. Πόσο πληρώνει. Πόσο πληρώνει. Δεν πληρώνω εγώ. Εγώ πληρώνομαι. Είναι σαν αυτές του Πέτσα. Πέτσα πάλι, ναι. Είναι πέτσα πάλι. Πέτσα πάλι, έτσι ξεκινάει και η ρεκλάμα. Μήπως να το κάνω πέτσες μπλε. Επίσης ωραίο. Το πίτσες μπλε, πέτσες μπλε. Όλα είναι... τα φωνήεται εκτός από το δίφθοκο. Από το ου. Πίτσες μπλε, χτικιό edition λοιπόν. 10 Σεπτέμβρη στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Με guest έχω τον Δημήτρη Καλατζή από τους Τσοπάνα Rave, τον Δημήτρη Μητσοτάκη από τους Ενδελέχεια και τους Magic The Spell. Η προπόληση ξεκινάει τη Δευτέρα στο viva.gr. Τα εισιτήρια είναι 13 ευρώ και έχει νομίζω και 11 και 15 ανάλογα που είσαι. Τα περισσότερα είναι το 13, οπότε κλείστε εγκαίρως για να προλάβετε τις θέσεις σας. Είναι καθιστό ναι, ναι, για να ελοπίζονται τα μέτρα και τα λοιπά. Οπότε ετοιμαστείτε, ερχόμαστε. Θα έχεις και αντισυλληπτικό, όπως είπε ο κ. Βασίλης, να βάλουμε στην είσοδο. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Στην είσοδο. Μπορεί να έχουμε κλειστεί μέχρι τότε ξανά. Γιατί και ο κορονέας καλπάζει, όπως είπε επίσης ο κ. Βασίλης, σε φόρμα. Να του πάρεις και ένα τηλέφωνο με όλα αυτά. Με ρόδα. Με ρόδα. Λοιπόν, άντε να πάνε όλα καλά. Πες και ένα καλό καλοκαίρι που δεν θα σας ακούσουμε τώρα πια το. Ναι, έχω μπερδεύτηκα γιατί μέσα τους λέω καλό φθινόπωρο και τώρα γυρίσαμε. Εδώ είμαστε καλοκαίρι. Τώρα είμαστε καλοκαίρι, μπήκα σε μουν καλοκαίρι. Οπότε καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Κάθε καλό εύχομαι. Σαν την Μενεγάκη. Σαν την Μενεγάκη, πού είναι ο Ματέο να δώσω αγγλοσόφιλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε Αποστόλη. Όλα να πάνε καλά. 10 Σεπτέμβρη, λοιπόν, θα έρθουμε να σε δούμε στην Τεχνόπολη. Όσοι τώρα θα πάτε σε διαδηλώσεις τις επόμενες μέρες, θα ακολουθήσετε το dress code που μας προτείνει ο Θάνος Πλεύρης. Λοιπόν, όταν βλέπετε στις διαδηλώσεις κόσμο που φοράει κράνη, όχι γιατί οδηγεί μηχανή, ούτε γιατί φοβάται τον κορονοϊό και για σημαίες έχει στυλιάρια, αυτές οι διαδηλώσεις θα σταματήσουν. Θα ρωτάμε από εδώ και πέρα τι θα φορεθεί. Θα βγάλουν και κατάλογο, όπως παλιότερα, με ρούχα, ρουχισμό, μπότες, υποδήματα, παπούτσια, οτιδήποτε, ρούχα, παντελόνια. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει ο κύριος Πλεύρης και οι υπόλοιποι, γιατί μέχρι τώρα τους ενοχλούσαν οι διαδηλώσεις, τώρα τους ενοχλεί και ο ρουχισμός και οι εξαρτήσεις των διαδηλώσεων. Επειδή θα δώσουμε το λόγο τώρα στις παραγγελίες, λίγο πριν ένα μήνυμα εδώ από μια 19χρονη, η Σόφη μου λέει: Είμαι 19 χρονών. Φέτος άρχισα να ψάχνω με πολιτικά, να διαβάζω και να ενημερώνομαι. Έχω ακόμα πάρα πολλά να μάθω. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι το μέλλον παιδιών σαν εμένα είναι εκ των προτέρων καταδικασμένο. Βλέπω νέους της γενιάς μου να φεύγουν στο εξωτερικό, ανθρώπους να τρώνε τα σκουπίδια, γονείς να μην μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους. Σε στιγμές σαν τη χθεσινή, βλέποντας το δυναμισμό του κόσμου, νιώθω ότι μια ελάχιστη ελπίδα υπάρχει. Οι διαδηλωτές δεν είμαστε τρομοκράτες ούτε εγκληματίες. Είμαστε απλοί άνθρωποι που διεκδικούν κάτι δίκαιο και όσο και αν δεν τους αρέσει, πάντα θα είμαστε εκεί και θα αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Μπράβο Σόφη. Θα τον βρεις στο δρόμο, είμαι σίγουρος, και τον σωστό δρόμο στις Πατημασιές και των προηγούμενων που επίσης βρήκαν το δρόμο, ανεξαρτήτως αν δεν έφτασαν κάπου. Να βρείτε και εσείς το δρόμο σας αυτό το καλοκαίρι, είτε προς μια παραλία είτε προς οπουδήποτε. Θα τα πούμε τον Σεπτέμβρη, οι παραγγελίες όπως τις έχουμε συνηθίσει κάθε Παρασκευή. Γεια σας. Λοιπόν, είμαι ο μόνος που έχει κάνει τηλεοπτική παραγγελία τότε με την Ιβρεοπομπή. Αμπά. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Ζητήσεις, η μαλακία μου ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, έπρεπε να βάλω μια παραγγελία για Δευτέρα, για σήμερα. Δεν έβαλες. Yeah. Πάει. Έπρεπε να βάλω το έκλαψα χθες και να βάλει την Παζιάνο να το λέει. Δεν πρέπει όμως να αδικούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθησε με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι' αυτό και δεν συμμερίζομαι όμως αυτός που είναι ότι πρόδωσε. Δεν πρόδωσε. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Κλάψα 5η του Ιούλη. Σαν μετρήσα. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Τις πίκρες της ψυχής μου. Είναι μια ιστορία που δεν έχει κλείσει. Και εσύ δεν ήσουν πλάι μου. Κλάφτα χαράλαμπε. Η μία βερσιόν είναι αυτή. Και στη δεύτερη βερσιόν θα μπορούσα να βάλω και την τώρα να λέει έκλασα χθες. Α, και αυτό σωστό. Από τον πολύ πόνο. Μες στο παράλογο σχήμα μιας άπιας της επαφής. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν σαν καλοκαιρινά καλάμια και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Σαν μετρήσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Έκλασα 5η του Ιούλη. Τις πίκρες της ψυχής μου. Καταπληκτικό. Θέλω να παίξει το Μητσοτάκι που έλεγε για το Netflix ότι έβλεπε. Τον Μπογδάνο να λέει για τη νεοκομμουνιστική προπαγάνδα. Βέβαια, είναι μαξιστική. Και τον Μπακογιάννη που σου έλεγε ότι του είχε πει για τη Μαρίκα, κομμουνιστήγες έξω από το σπίτι. Παίξει το κομμουνιστήγες έξω από το σπίτι. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Καταπληκτικό. Οπότε χθες επιστρέφοντας από την Πάτρα είδα 1,5 επεισόδιο από το Casa de Papel. Και αυτό είναι νεομαρξιστικό. Το βλέπω χωρίς ενοχές. Έξω από το σπίτι μου, κομμουνιστή. Βγες έξω τώρα. Κομμούνες. Μαρίκα, άστο να τελειώσει το φαγητό του και τον διώχνεις μετά. Και αυτό είναι νεομαρξιστικό. Καταπληκτικό. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορείς. Ένα τραγούδι που δεν ακούγεται πολύ. Του Μικρούτσικου και Τριπολίτη, το Βελζεβούλη. Χτύπησε το κουδούνι μου, χάρα μου, Βελζεβούλ. Διάβολος, στόχο, διάβολος και απελπισμένος φουλ. Αφιεροσούλα για την Παρασκευή. Βάλε το, αν θυμάσαι, μια επική φάρσα που είχες κάνει τότε. Όλες επικές είναι, ήταν μία και μία. Όχι. Άντε γα***σου που δεν είναι όλες, κολόπεδο. Θέλω το ποδηλάτι αυτό που προσπαθούσε να του πουλήσει το ποδήλατο με τη χεστρούλα. Αυτό ούτε που το θυμάμαι, μόνο εσύ θυμάσαι τη φάρσα. Ναι. Ναι, ο κύριος Αποστολής. Ο ίδιος. Ναι, για την αγγελία παίρνω τηλέφωνο. Ποια αγγελία? Την αγγελία για το ποδήλατο. Μπράβο, τι ποδήλατο είναι? Ένα ιντεάλ. Ιντεάλ στάνταρ. Ορίστε. Ιντεάλ τι, ιντεάλ στάνταρ. Σαν τις χιαίστρες, τι ποδήλατο είναι? Ποδήλατο με ενσωματωμένη λεκάνη, αυτό το έχω. Όχι αυτό. Αυτό εγώ έχω. Το ιντεάλ. Αυτό έχω εγώ όμως, τι να κάνω. Με τυχαία. Έχει και καπάκι από πάνω. Είναι ένα για το χοντρό, ένα για το ψηλό. Δηλαδή, χωρίς το καπάκι το νούμερο 1, με το καπάκι κάνεις το νούμερο 2. Όχι κύριε, γιατί. Όχι κύριε, άμα σου έρθει πάνω στο ποδήλατο, τι θα κάνεις, θα τα ανοίξεις στον δρόμο σαν τη γάτα. Εδώ στην αγγελία διαβάζω Ideal Mountain. Ναι, είναι για βουνό. Είναι για το χέσιμο στο βουνό. Για το χέσιμο. Ναι, για να πας ψηλά και να γραντεύεις που λέμε. Δηλαδή, πάω. Πας ψηλά πάνω στο βουνό, χέσεις ψηλά, αγραντεύεις, κατεβαίνεις. Σε παίρνει κάτι φόρο, μόνο πεταλιά. Και αυτό κάνει 1500 ευρώ. 1500 ευρώ. Βέβαια. Για τη χέστρα και μόνο. Έχει και καζανάκι από πίσω, δεν είναι έτσι. Δεν παίρνουμε το περιβάλλον. Μου κάνετε πλάκα, αλλά δεν πειράζει. Καλά τώρα. Ηλεκτρικό είναι πάντως, έχει και μπαταρία. Ντουζ. Ηλεκτρικό. Ναι. Μα εδώ πέρα. Μα maximum. Το maximum. Ναι, στο maximum της δυνατότητας. Εκεί θα πάω να το πάρω. Εκεί θα πας. Ναι. Ναι, για το ποδήλατο πάνω, για την αγγελία. Α, είχε αυτό το ποδήλατο πάλι. Σου είπαμε πριν. Έχει, σου είπα ότι έχει και λεκάνη, δεν το θες. Αφού γράφει. Έχω και ένα διπλό. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει. Έχω και ένα διπλό δίσελο που έχει μπροστά λεκάνη πίσω μπιντέ. Αλλάζει θέση, πα καθαρίζει και μετά κύριο πάνω στο ποδήλατο. Καλά, μα είσαι. Το ρωτάνε αυτό τώρα. Τι ρωτάω, θέλει και ερώτημα. Δεν έχει καταλάβει, μιλάμε τόση ώρα και με ρωτά αν είμαι μαλάκα τώρα. Δεν το κατάλαβα από την αρχή. Άλλη 1500 ευρώ, 2013 μοντέλο. Ναι. Τι μου λέει για χέστρες. Έχει πάνω χέστρα και μπιντέ. Τι χέστρα και μπιντέ, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Το διπλό. Το μόνο έχει μόνο χέστρα, sorry. Ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις, γράφεις εδώ πέρα. Εγώ έχω ποδήλατο που σου κανονίζει και τις ανάγκες σου. Σε βολεύει σε όλα και δεν το θες. Μου κάνεις και το ζόρικο. Ρε φίλε. Έχει λίγο πιο ζόρικο πετάλι γιατί έχει το βάρος της χέστρας. Εντάξει. 24 ταχύτητες. 24. Ναι, ideal mountain. Ideal standard. 1500 ευρώ. Ναι, και καζανάκι ενσωματωμένο. Τι καζανάκι, ρε φίλε, τι μου λέει. Και από πίσω. Ναι, έχει καζανάκι. Τώρα καζανάκι, μην φανταστείς σαν του σπιτιού τώρα με νεράκι τέτοια να αφήνει στον δρόμο. Καζανάκι σαν και αυτά του αλόγου. Έχει από πίσω, πατάς ένα κουμπί και πέφτουν σε μια σακούλα από πίσω ένα ταγάρι, μαζεύεις εκεί τα σκατά, τα διάζει το κουβά μετά, σαν άλογα. Έχει ανέβει σε αμαξούλα ποτέ. Μάλλον έχει. Όπως έχει άμαξα. Τι βάζει αγγελίες, ρε φίλε, που γράφει και από δηλαδή. Αυτό έχω, θέλω να το πουλήσω, τι να το κάνω. Θέλω να το αγοράσω. Αγόρασε το. Θα το πάρει όπως το έχω εγώ. Με τη χεστρούλα του πάνω και το καζανάκι με το ταγάρι. Δώσουμε και πλυντήριο, θέλω να πάρω το ποδήλατο. Καλά τώρα, αρχίσαμε το δούλευμα. Πού να χωρέσει το πλυντήριο πάνω στο ποδήλατο. Κοίταξε τι μπορείς να κάνεις, γιατί με ρέστος και χαρμάνεις. Με ρίξαν οι ανωθέν στη λάτσα, ψάχνω για μια καλή καμπάτσα. Θυμάσαι μια καμπάνια για το ελαιόλαδο που ήταν για να μην παίρνουμε τον Τενεκέ, να παίρνουμε το συσκευασμένο. Που σκάει ο άλλος στο σπίτι με τον Τενεκέ και του λέει: τι είναι αυτό, λέει η γυναίκα του. Λέει του μπατζανάκι του ξαδέρφου αυτό. Τώρα αυτούς τους Τενεκέδες σκέψου τους βάλαμε στη Βουλή. Εμείς έχουμε και στο ραδιόφωνο, φαντάσου. Έλα, κάνε ένα μιξάκι αυτή την καμπάνια με τον Άδων εκεί που είχε πάει με τον Τενεκέ που έλεγε αυτό τον Τενεκέ από την Κρήτη. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι λάδι από ελιές. Που ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 1500 έτη. Παραμένει το ίδιο μοναδικό και αναντικατάστατο από γενιά σε γενιά. Όταν αυτό το λάδι, αυτή το θεσσαλιά και αυτό το λάδι γεννιόντουσαν στο μέσο όρο τους, χτιζόταν η Αγία Σοφιά. Γνήσιο, αγνό, με πλούσια γεύση και εγγυημένη ποιότητα. Μερικά πράγματα δεν τα αλλάζεις ποτέ. Αυτό το λάδι. Σύμβολο ποιότητας. Από ελιές που ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 1500 έτη. Παράδοση στην ποιότητα. Πολύ σημαντικό. Δεν είναι να πιστεύεσαι πια τους πολιτισμένους. Κάνουν νομίμως έξωση και στους κολλασμένους. Την Παρασκευή να βάλεις στο νοσοκομιακό εκείνο από την Κέρκυρα με τον άρρωστο. Και πονούσα. Και τι να κάνω. Και όταν έλεγε αυτός και πονούσα να βάλεις τον Άδωνη που λέει α, εκείνο το ωραίο το α. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι, κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο, ναι, παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα. Και επώνυσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Και να μου βάλεις την Παρασκευή, κυρία τη χθεσινή, που έρθει για το οικόπεδο στα Σπάτα. Ναι. Μεσητικό γραφείο, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, πουλάμε. Τον κύριο Γεωργίου θέλω, που έχει αναλάβει το οικόπεδο. Έχετε δει κάποια αγγελία? Όχι, πουλάω εγώ το οικόπεδο. Σε ποια περιοχή? Είναι στα Σπάτα. Πόσο πάει για να βρω, το πατάω στο σύστημα? Ορίστε. Πείτε μου πόσο έχει, το πατάω στο σύστημα να βρω την αγγελία. Να σας δώσω το συνάδελφο. Πόσο το έχετε? 30.000. Πόσα τετραγωνικά είναι? 500. Καλέ, χαμηλά δεν το δίνετε. Εντάξει. Είναι εκτός σχεδίου. Ναι. Α, γι' αυτό. Τώρα έχει λογική. Είναι από κληρονομιά. Ναι. Έχετε πληρώσει φόρο κληρονομιάς. Εννοείται. Και από δοκή έχει γίνει και από όλα. Τέλεια. Έχετε κάποια αντίρρηση να σας το πάρει το κράτος που υπάρχει μια ανάγκη. Τι είπατε. Λέω, θα γίνει μια απαλωτρίωση, δεν είναι κάτι σοβαρό, και θα περάσει στο όνομα Μητσοτάκης Κυριάκος. Θα περάσει το οικόπεδο. Ναι, περνάει ο δρόμος από εκεί του μέλλοντος. Πώς θα περάσει το όνομα, αφού υπάρχει κτηματολόγιο, υπάρχουν... Ναι, καλά, τώρα αλλάζουν αυτά, αλλά είναι να περάσει δρόμος από εκεί. Θα περάσει δρόμος. Ναι, για να πάει στο ελληνικό, περνάς από εκεί, γιατί είναι ο δρόμος της ανάπτυξης και του αύριο, οπότε θα πρέπει να απαλωτριωθεί. Ελληνικό, τι δουλειά έχει, κύριε, το ελληνικό στα... Θα γίνει μια μεγάλη αρτηρία, κεντρική. Τι μου λέτε, καλέ, τώρα, τι είναι αυτά που μου λέτε. Θα αποζημιωθείτε, θα πάρετε 2-3 χιλιάρικα, μην αγχώνεστε, από το κράτος, άμα ζήσετε από τον κορονοϊό. Πόσο θα πάρουμε? 2-3 χιλιάρικα, νομίζω. Τι λέτε, καλέ, 2-3 χιλιάρικα. Φορολογητέα, ναι. Καλά το... Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα και με στοιχίζετε. Μητσοτάκι έχουμε. Εγώ δεν είμαι με το Μητσοτάκι. Α, τι είστε, κομμουνίστρια. Άμα μου πάρει το οικόπεδο θα του βγάλω τα μάτια του Μητσοτάκι. Είστε τίποτα κομμουνίστρια να σας στείλουμε απέναντι στη Μακρόνισσα. Πιστεύω εγώ, πάντως Μητσοτάκης δεν είμαι. Α, κατάλαβα. Για να έχεις οικόπεδο στα Σπάτα πιο πολύ για Πασόκ το κόβω. Πώς, δεν είμαι Πασόκ. Να τα βγάζουμε. Ούτε Πασόκ είμαι. Ούτε Πασόκ. Ούτε Μητσοτάκης είμαι, γιατί το Πασόκ συνεργάζεται με το Μητσοτάκη. Έτσι. Α, κατάλαβα, κουμούνι και λίγα σας κάνουνε. Πω. Καλά, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, θα πάω να κατασκηνώσω έξω από το μαξί μου. Πηγαίνετε. Χρεώνετε και το πεζοδρόμιο όμως, αν θέλετε θα νοικιάσετε στο Δήμο το πεζοδρόμιο, στο μαξί μου. Καλέ, τώρα τι είναι αυτά που. Θα βρείτε άκρη, είναι ο Ανιψιός. Ο Ανιψιός Μπακογιάννης, όλα καλά, μην ανοχώνεστε. Τι Μπακογιάννης, κύριε, τι σχέση έχει ο Μπακογιάννης. Ο Κώστας. Ωχ, Παναγία μου, τι να είναι αυτά τώρα μεσημεριάτικο. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολυκατάστημα, αν δεν γίνει δρόμος, να κάνουμε ένα μόλ εκεί πέρα για τους σπατιώτες. Γιατί δεν είχαν αρκετά. Μα εμένα το οικόπεδο μου είναι στα χωράφια. Τι δουλειά έχει το μόλ εκεί. Τα χωράφια τι θα τα κάνουν, τι είναι η Αττική, να έχουμε χωράφια. Πρέπει κάπως πώς θα γίνει η αποκέντρωση. Πού θα ανοιχτούμε, στα Σπάτα πρώτα. Το χάνετε το οικόπεδο, μην τα πολυλογώ, μην υπολογίζετε αυτά τα λεφτά. Θα το πάρει το κράτος, θα γίνει απαλωτρίωση. Θα τα πάρει το κράτος. Ναι. Τι να πω, κύριε. Εγώ τη μεσητεία θα την πάρω κανονικά από εσάς όμως. Τι θα πάρει. Τη μεσητεία θα την πάρω εγώ τα λεφτά. Πώς θα πάρετε. Δεν συμφωνήσαμε, η συμφωνία είναι η συμφωνία, λυπάμαι. Θα έρθω από εκεί από το γραφείο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Για ελάτε, ελπίζω να μην έχει φύγει μέχρι να δείτε το οικόπεδο. Το απόγευμα θα είστε στο γραφείο. Θα είμαστε τώρα, δεν ξέρω το οικόπεδο άμα θα είναι εκεί που είναι, στα χέρια σας. Μπορεί να έχει γίνει μεταβίβαση, εγώ προχωράω το φάκελο. Τα λεφτά να φέρετε το απόγευμα. Μ' ακούτε, νεκρή, από κορονοϊό θα πήγε. Αλλά της διάβολα πω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λακό.